ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सबले नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। स्पष्ट अर्थ नीलाचल निवासाय, नीलाचल निवासी को, नीलाचल मतलब पुरी धाम, जगन्नाथ पुरी धाम का एक दूसरा नाम है नीलाचल या श्री पुरुषोत्तम धाम, पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री क्षेत्र, ऐसे पुरी धाम के अलग अलग नाम है। नीलाचल निवास मतलब विशेषकर वो अचल, वो पहाड़ जिसके ऊपर जगन्नाथ जी का मंदिर है उसको नीलाचल बोलते हैं। निवास नित्याय, वो नित्य नित्य सत्व नित्य तत्व को परमात्मा ने, जो परमात्मा जो बालभद्र और सुभद्र के साथ नीलाचल में निवास करते हैं, वो जगन्नाथ को हम नमन करते हैं। वो आप या तुम जगन्नाथ को हम नमस्कार प्रणाम करते हैं। तो आज है श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का दिवस है, नहीं? कल जगन्नाथ रथ यात्रा का दिवस है। आज आनंद में भगवान जगन्नाथ का आनंद के लिए आनंद में जगन्नाथ रथ यात्रा होगा। क्या कारण है? एक दिन के पहले रखा है भक्तों की सुविधा के लिए, जिससे सभी भक्त आज और कल भी रथ यात्रा में उपस्थित हो सकते। कल वडोदरा जाएंगे, लेकिन एक्चुअली क्या है, तो ज्यादा भक्त जो इस रथ यात्रा में आते वहां नहीं जाते। तो मेरा विचार है, अभी पॉलिटिकल बात बोलता हूं, मेरा विचार है कि उसी दिन में आशा बीज में रखना चाहिए। तो आज पहला अश्विन है, तो कल द्वितीय, और आज एक और अनुष्ठान है या महोत्सव नहीं है, उद्यापन है, श्री गुंडीचा मार्जन, श्री पुरी धाम में, जिसमें ओरिजिनल रथ यात्रा, नहीं ओरिजिनल रथ यात्रा कहाँ है, कुरुक्षेत्र में, ओरिजिनल ओरिजिनल सबसे ओरिजिनल, ब्रज गोपियां चाहती थी श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र से ब्रज धाम वापस लाना, ये इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का एक गुप्त रहस्य है। तो पूरी धाम में श्री मंदिर से, वो जगन्नाथ का मंदिर श्री मंदिर कहते हैं, तो वो यात्रा है श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक। गुंडीचा वो नाम है, उसका नाम का स्रोत निश्चित नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि इंद्रद्युम्न महाराज जो इस आधुनिक युग में, आधुनिक मतलब कहीं हजार सालों के पहले महान काल में, वो आधुनिक युग है, इस ब्रह्मा जी का दिन तो आधुनिक है, तो उनकी एक मुख्य रानी का नाम था गुंडीचा, इसलिए वो मंदिर का वो ही नाम है। शायद वो गुंडीचा रानी की प्रेरणा से या आदेश से वो मंदिर बनाया हुआ। तो वो मंदिर का विशेष प्रयोग है इस समय रथ यात्रा का समय। भगवान जगन्नाथ वहां जाते और रहते, तो हर एक साल जब चैतन्य महाप्रभु पूरी धाम में रहते थे कृष्ण वियोग से, तो उन्होंने उनके सभी भक्त लेके, और उस समय तो केवल पूरी निवासी भक्त उपस्थित नहीं थे, तो बंगाल से आए हुए भक्त भी उपस्थित थे। उन्होंने वो गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया और उसका पूरा वर्णन है श्री चैतन्य चरितामृत में। तो कैसे चैतन्य महाप्रभु बहुत बहुत झाड़ू और जल भंडार लेके इनके सभी भक्तों के साथ वो मंदिर तो एकदम साफ के एकदम चकाचक, सब धूल धूसर निकाल दिया है, और चैतन्य महाप्रभु और उनके सभी भक्त तो बहुत खोज करके तो हर एक धूल का कण निकाल दिया है। तो इस लीला से, गुंडीचा मार्जन लीला से हमें समझना चाहिए कि भगवान का श्री मंदिर तो एकदम साफ रखना चाहिए। भगवान तो कचरा पेटी में ही नहीं रहते, और मंदिर तो कचरा पेटी जैसे ही नहीं बना। मंदिर और मंदिर तो उसका मतलब नहीं केवल जिस भवन जिसमें भगवान विराजमान है, तो पूरा इलाका सब भगवान का है, पूरा दुनिया भगवान का है, इसलिए पूरा जगत भगवान का है, इसलिए उनका नाम है जगन्नाथ। परंतु विशेषकर वो मंदिर की इलाका उस जगह है जिसमें भगवान की सेवा होती है, और इसलिए पूरा जाएगा तो एकदम साफ रखना चाहिए। और इससे इस लीला से और भी समझना चाहिए, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमको समझाया कि इससे समझना चाहिए कि भक्तों का प्रयास है, उनका उद्देश्य है भक्ति करने से, कि उनका हृदय योग्य है, उसमें भगवान का भगवान को बुलाने के लिए। तो हृदय का सिंहासन में भगवान को स्थापन करना चाहिए। भगवान सबके हृदय में है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु जीवन तिष्ठति। परंतु सब लोग तो भगवान को नहीं देखते, नास्तिक के हृदय में भी भगवान है, और भगवान वो नास्तिक जनों को प्रेरणा और बुद्धि देते है जिससे वे बहुत बुद्धिमान अर्थात बुद्धिहीन वाक्य बोल सकते है नास्तिक के बाद स्थापन करने के लिए। तो भक्तों किस रूप से भगवान उनके हृदय में पूजा करने चाहते हैं, प्रेमांजन छुड़ित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोकयन्ति, यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजम। वो आदि पुरुष गोविंद जगन्नाथ सबके हृदय में है, परंतु केवल जो शुद्ध भक्त जिनके अंकों पर प्रेम अंजन लगाया है, तो केवल ऐसे शुद्ध भक्त प्रेममय भक्त भगवान का रूप दर्शन सदैव करते हैं अपना हृदय के अंदर। और वो रूप कौन सा रूप है? परमात्मा चतुर्भुज नहीं, श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपी श्याम सुंदरम। तो भगवान बहुत दयाल है और इसलिए भगवान उनका मंदिर से बाहर जाते हैं और सभी लोगों को उनका दर्शन प्रदान करते हैं। और मैं जैसे मृच चंडाल, हम भी उस समय भगवान का दर्शन मिल सकते। तो भगवान इतना उत्साही है कि सब लोग इनकी कृपा मिलेंगे, तो वो केवल अपना मंदिर नहीं बैठते तो बाहर भी जाते, सब पति जीवों को उनका दर्शन प्रदान करने के लिए। वैवासी यात्रा महोत्सव का अनेक उद्देश्य है। भगवान तो एक काम में बहुत उद्देश्य साधित करते हैं। तो भगवान का दर्शन सब मिलते हैं अंकों में से, परंतु शुद्ध भक्तों जो उनका प्रेम दर्शन करते, उनका दर्शन, उनका परिप्रेक्ष, उनका समझना साक्षात्कार, वो पृथक है सामान्य पुण्यशाली जन या पुण्यहीन जनों से। उड़ीसा में एक कहावत है कि वो जो कदली केला बिकते हैं तो अच्छा व्यापार मिलते राशि यात्रा में, क्योंकि बहुत से लोग हैं। तो व्यापार और साथ साथ भगवान का दर्शन मिलते, तो राशि यात्रा जाने का मुख्य कारण है पैसा कमाना और साथ साथ भगवान का दर्शन मिलते। तो जो उसी चिंतन करके राशि यात्रा जाते तो अच्छा हो, कुछ पैसा कमाना होगा और साथ साथ भगवान का दर्शन मिलूंगा। तो ऐसे लोग तो भगवान का दर्शन करने से एक ही फल नहीं मिलेंगे जो शुद्ध भक्तों मिलते। और भी प्रसिद्ध वचन है, ये शास्त्रीय वचन है, रथेतु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो रथोपस्थित वामन जो जगन्नाथ है, जगन्नाथ तो वामन है, देखते हैं वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं हो। तो खदली बिकना के लिए भी अगर कोई जाते है तो संसार से मुक्त होते भगवान जगन्नाथ का दर्शन मिलने से। तो इस शास्त्रीय वचन के बारे में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मंतव्य कि गौरीगण जो चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में है, वे खेला बिकने के लिए नहीं, मुक्ति मिलने के लिए नहीं रथ यात्रा जाते हैं। वे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनका प्रेम नर्तन में सहायता सेवा के लिए जाते हैं। तो बहुत से लोग जाते हैं भगवान जगन्नाथ का दर्शन के लिए, परंतु सबका उद्देश्य एक ही नहीं है। और ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तथैव भजामि अहम्, जैसे हम व्यवहार करते भगवान से वैसे वे हमसे व्यवहार करते। परंतु भगवान बहुत दयाल है और हमको फ्री गिफ्ट भी देते, स्पेशल अलाउंस। तो चैतन्य महाप्रभु जो भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने प्रेम नर्तन किए थे, वे जगत गुरु होते हैं और सबको सिखाए कि प्रेम भावना अनुभव करने के पहले हमें कुछ करना है। वो क्या है? हृदय मार्जन, हृदय का मार्जन करना चाहिए। गुंडीचा मंदिर का मार्जन वो एक उपमा है हृदय मार्जन के लिए। तो भगवान को हमारे हृदय में बुलाने के पहले वो हृदय योग्य होना चाहिए भगवान को बुलाने के लिए। हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं भगवान इस कचरा पेटी में आ जाओ। तो यदि हमारा हृदय तो कचरा पेटी जैसे है तो कैसे भगवान को बुलाना? कचरा मतलब वो सब गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सर्य भौतिक आसक्तियां कृष्ण विस्मृति। तो ऐसा हृदय अयोग्य है भगवान का मंदिर बनाना वहां। तो प्रेम आस्वादन के पहले चित्तो दर्पण मार्जनम होने चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम अवतार है, कृष्ण प्रेम प्रदा, वे उनके मुख्य प्रचारक श्री रूप गोस्वामी को बहुत उपदेश दिए थे। चैतन्य महाप्रभु की वाणी और उपदेश हम विशेषकर श्री रूप रघुनाथ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, वृंदावन के छह गोसाई से हम मिलते हैं और कृष्णदास कविराज गोस्वामी से। वो सब सिद्धांत जो गोस्वामी ग्रंथों में है, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी संक्षेप में संकलन किए इनकी अतुल चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में। तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को विशेष शिक्षा दी, जिससे और रूप गोस्वामी को आदेश दिया। तो ये सब उपदेश पुस्तक के रूप में संग्रह करो और प्रकाशन करो तो सब उपदेश जो चैतन्य महाप्रभु दिए तो रूप गोस्वामी उनके उपदेश मूलक पुस्तक में लिखी और साथ साथ शास्त्र प्रमाण दिए थे तो सभी उपदेश के लिए। तो रूप गोस्वामी के उपदेश मूलक ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है विशेषकर गौड़ीय वैष्णवों के लिए उस पुस्तक अपरिहार्य है वो भक्ति रसामृत सिंधु। तो उसमें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार रूप गोस्वामी साधना भक्ति की विधिया उल्लेख किया है। वो विधि जो है क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना है इसको विधि और निषेध बोलते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक का मुख्य विषय है रस, भक्ति रस। तो भक्ति रस आस्वादन करना प्रेम का फल है। तो कौन योग्य है वो भक्ति रस आस्वादन करने के लिए? तो शुद्ध भक्त है। तो शुद्धा भक्ति जो सबके जन्म अधिकार है, सब जीव के हृदय में सुप्त रूप में वो कृष्ण प्रेम है और कृष्ण प्रेम के साथ भक्ति रस होते हैं। तो वो कृष्ण प्रेम पुनर्जागृत करने के लिए साधना, कृष्ण भक्ति साधना पालन करना चाहिए और ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब विधि जो चैतन्य महाप्रभु दे और रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखी वो सब वैकुंठ जाने वाले उनके लिए है। तो वो विचार गलत है। वैकुंठ जाने वाले वो सब विधि पालन कर सकते हैं, परंतु रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी है और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है व्रज गोपी भाव। यदि गौर ना हुई तो तबे कही हुई तो के मने धरे तंदे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानतो के मधुर वृंद विपिन माधुरी प्रवेश छातुरी सा बरज युवती भावेर भक्ति शकति होइतो खा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। बद्ध जीवों को व्रज तत्व और व्रज प्रेम के बारे में अवगत करवाना। तो वैधि भक्ति जिसका वर्णन है श्री भक्ति रसामृत सिंधु में, उसका चरम लक्ष्य है राधार महिमा युक्त व्रज प्रेम भक्ति। तो उसमें क्या है वो सब 64 मुख्य नियम है जिसमें आदौ गौरवाश्रय कृष्ण दीक्षा अनुशिक्षणम संरम्भेन गुरु सेवा। तो ये सब वैधि भक्ति में रागानुग भक्ति दोनों में गुरु सेवा होनी चाहिए और संकीर्तन करना भागवत श्रवण करना, तो ये सब रागानुग भजन के लिए अनुकूल है। फिर भी जब तक हम काम क्रोध लोभ इत्यादि के राज्य में है, तब तक व्रज गोपी भाव का अनुकरण करना उचित नहीं है। तो ये सब शिक्षा हम मिलती है श्री चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त गण से। तो रथ यात्रा के पहले जो चैतन्य महाप्रभु के वास्तव अनुयायी होने चाहते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के साथ नाचना चाहते हैं, जो गौर लीला में प्रवेश करना चाहते हैं, जो स्वयं के अंकों से वो नाचने हुए श्री गौर सुंदर का रूप दर्शन करने चाहते हैं, तो उनको पहले हृदय मार्जन करना चाहिए। यही शिक्षा हम मिलती है। काम क्रोध लोभ मोह मद आदि अभिष्ट यही सब न चरे कीशे पावे राधा कृष्ण। तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति चैतन्य महाप्रभु की चरम शिक्षा है, और वो प्राप्ति का उपाय है। वो उपाय है चैतो दर्पण मार्जनम से आरंभित होते। हरे कृष्ण। जय सच्चिदानंद गौर हरि। जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न आगा हो पूछे अभी। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन खरे जा चरण बंदन। जगन्नाथ दास हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ।